σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Dan in a Rufianos, o Costas a Bogdanos. Dan in a Rufianos, o Costas a Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Το είπαμε και το λαλήσαμε βεβαίως. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε Ελληνοφρένεια, την Ελληνοφρένεια των τελευταίων ημερών που έτσι ελαφρώς έχουμε παραλλάξει, με βάζοντας αυτό το ειδικό εφέ στη φωνή του Θήμιου. Κάναμε το νομικό μας καθήκον. Δηλώσαμε ευθαρσώς ότι και από πολλούς συναδέλφους από όλες τις χώρες κάναμε ένα τέτοιο κίνημα ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Και Θήμιο, είσαι στο γραμμή. Είμαι. Μ' ακούς. Λοιπόν, το δηλώσαμε. Ναι, το είπαμε. Οι συνάδελφοι που ακούσαμε αναγκάστηκαν να μιλήσουν ελληνικά, όπως γίνεται πάντα σε τέτοια μεγάλα θέματα. Είναι Άγγλος, Γάλλος, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ινδικά και Κορεατικά. Δεν τραπήκαμε, υποχρεωθήκαμε σε συναδέλφους, αλλά δεν πήγαμε σε όλες τις χώρες. Ναι, φαίνεται λίγο στη χρειά της φωνής τους, αλλά έπρεπε και αυτοί να πούν το σύνθημα που δονεί πια την ατμόσφαιρα. Παντού. Τουλάχιστον στην εκπομπή τη δική μας. Και είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Ναι. Ναι. Συνήθως τελειώνει αλλιώς, αλλά μπορεί να πάει και το Ρουφιάνι. Μιλάμε για ένα εξώδικο που έχει στείλει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος ζητά αποκατάσταση, την οποία θα κάνουμε επισήμω σήμερα. Εννοείται, το είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι 28 σελίδες εξώδικο που μας έστειλαν την προηγούμενη πριν περίπου λίγες μέρες. Και εμείς οφείλουμε, όπως λέει και το εξώδικο, να κάνουμε μια αποκατάσταση. Τι θα κάνουμε, τι είμαστε, τίποτα τσογλαναρέι, να πούμε και θα το πούμε. Όχι, μα πρέπει, εσφάλαμε και πρέπει να πράξουμε εσφάλαμε, το σωστό. Εσφάλαμε, αδικήσαμε, κύριε. Αδικήσαμε άνθρωπο. Την τιμή ανθρώπου. Κάποιος δεν είναι Ρουφιάνος και τον είπαμε Ρουφιάνο. Με αναλυθείς ισχυρισμούς κιόλας όπως αναφέρει μέσα και όπως ζητάει, απαιτεί, μας καλεί μάλλον, μας καλεί το εξώδικο. Γιατί διαμαρτύρεται εντονότατα για τις ως άνω ραδιοφωνικές εκπομπές κάποιων ημερομηνιών. Ναι. Και μας καλεί να ανακαλέσουμε και να διαγράψουμε εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε εμάς του παρόντος να επαναλάβουμε τις εξής ανάλογες με τις. Τι γλώσσα για αυτή η δικηγόρη. Ναι. Με τις ανωτέρω ενέργειες. Και λοιπόν, εμείς δεν θα διαβάσουμε. Περίμενε, ζητάει. Δεν το λέει σωστά, νομίζω. Μέσα στο κείμενο, αφού αναφέρεται σε αποσπάσματα εκπομπών που λέει ότι τον έχουν θίξει. Ναι, βεβαίως. Μας υπαγορεύει και το κείμενο που πρέπει να πούμε. Για να ζητήσουμε συγγνώμη. Και πολύ καλά κάνει, γιατί εμείς ξέραμε. Δηλαδή να πούμε εμείς συγγνώμη, θέλει συγκεκριμένο κείμενο. Εννοείται και καλά κάνει. Τι θα και πούμε εμείς ότι να είναι. Θα πούμε το συγκεκριμένο κείμενο που αναφέρεται μέσα στο εξώδικό του. Αυτός δεν ξέρει καλύτερα από όλους πώς εθίγει, άρα πώς θα αποκατασταθεί και όλα η τιμή του και η υπόλοιψή του. Λοιπόν, εμείς για αυτόν τον λόγο θα αποκαταστήσουμε την τιμή και την υπόλοιψη. Και τι άλλο λέει. Ναι, αυτά παίζουν. Αρκετά είναι, ναι, αρκετά. Ναι. Λέει και κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Έχουμε βάλει τον αρμόδιο. Τον αρμόδιο για τέτοια θέματα της εκπομπής. Τον αρμόδιο. Να εκφωνήσει ακριβώς το κειμενάκι. Όπως πρέπει ακριβώς. Ο αρμόδιος για θέματα νόμου και τάξης και ηθικής. Τον Παλούρδο. Ανακοίνωση. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές μας, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 7 Δεκάτου 2019, 8 Δεκάτου 2018. 9 Δεκάτου 2019, 10 Δεκάτου 2019, 11 Δεκάτου 2019 και 14 Δεκάτου 2019, α όχι δεν είχε και, ναι, εμπεριείχαν υβριστικές και προσβλητικές εκφράσεις σε βάρος του κυρίου, του αξιότιμου κυρίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου, καθώς και αναλυθείς ισχυρισμούς βεβαίως, που κακός αναφέρθηκαν για το πρόσωπό του. Αυτό το γνωστό πρόσωπο. Για τους λόγους αυτούς όλες οι ως άνω εκφράσεις ανακαλούνται. Ζητάμε προσωπικά συγγνώμη από τον κύριο, τον αξιότιμο κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο και καταλήγουμε πως δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Τέλος. Έγινε, ναι. Να πω δύο λόγια που θέλω. Ανακαλέσαμε, βεβαίως, έχεις το λόγο. Κύριε Καλαμούκη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Λοιπόν, η Ελληνοφρένεια υπάρχει 20 χρόνια στο ραδιόφωνο. έχει ασχοληθεί, καταπιαστεί κάθε μέρα με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μανία, πάθος, με πρωθυπουργούς. Κώστας Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, Παπαδήμος. Αμέσως μετά τι είχαμε, Σαμαρά. Σαμαρά, του. Ναι, Γιωργάκη. Τσίπρας. Το Γιωργάκη τον είπες. Γιώργος Παπανδρέου, οκ, okay, ναι. Θέλω να πω, με 6-7 πρωθυπουργούς, με άπειρους βουλευτές. Γιατί τους έχουμε πάντα στο στόχαστρο. Πρόσωπα της τηλεοπτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, επικαιρότητας. Όταν λένε αυτά που λένε, δεν χρειάζεται να τα λέμε, ξέρουν το στυλ, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δημόσια πρόσωπα που απασχολούν το δημόσιο βίο όλα προφανώς, αυτά τα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει καθόλου όλα αυτά τα 20-21 χρόνια πια. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται κάποιος και ζητάει να ανακαλέσουμε ή που θίγεται από αυτά που λέμε. Πρώτον. Δεύτερον, εμείς έχουμε πάντα στο στόχο να μην θίγουμε πρόσωπα. Δηλαδή, ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι χοντρός ο Βενιζέλος. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό καθόλου. Ποτέ δεν είπαμε για τις ελιές του Σιμίτη. Δεν μας ενδιέφερε ποτέ αυτό. Κρίναμε τους πολιτικούς με την πολιτική τους δράση, αποφάσεις, πράξεις και πάντα με πολιτικά κριτήρια. Απεχθανόμαστε αυτό το χυδαίο, το εύκολο που το κάνουν αρκετοί, που το κάνουν και στο θέατρο ή που το κάνουν οπουδήποτε. Δεν το θεωρούμε αυτό αστείο. Και αν κάποιοι ακροατές αραιά και που πετάγαν κάτι τέτοια, προσπαθούσαμε να τα μαζεύουμε. Δεν το έχουμε στο DNA μας και στην τηλεόραση που ήμασταν, ποτέ δεν κάναμε τέτοιου τύπου κριτική. Είναι και θέμα πέρα από αυτό, είναι και θέμα αισθητικής. Δηλαδή και εμάς δεν μας αρέσει, δεν γελάμε με αυτό. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό. Ο Βενιζέλος θα κριθεί επειδή ήταν ευτραφής και όχι με αυτά που έκανε, με το ΕΤΙΔΕ που εφάρμοσε, με όλα αυτά που έλεγε και τον τρόπο που τα έλεγε. Δεν μας αφορούσαν όλα αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και το είχαμε μανία αυτό και προσπαθούσαμε να μην ξεφύγουμε. Είναι δύσκολο να μην ξεφύγεις. Θα υπάρχουν στιγμές που θα ξεφύγεις. Γιατί είναι προφορικός λόγος και είναι και η στιγμή και. Αλλά σαν γενική αρχή το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Τρίτον, εγώ τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο δεν τον ξέρω. Ούτε τον αντιπαθώ, ούτε τον συμπαθώ, ούτε θέλω να πάθει κάτι. Δεν με αφορά τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να υπάρχει στην πολιτική ζωή, να λέει αυτά που λέει, για να μπορώ και εγώ να τοποθετούμε απέναντι σε αυτά. Τέταρτον, όταν κάποιος ρουφιανεύει, για μένα είναι ρουφιάνος. Δεν το ανακαλώ. Δεν το παίρνω πίσω, θα τον λέω πάντα ρουφιάνο. Τελείως. Είτε είναι βουλευτής, είτε είναι ο Πάπας, είτε είναι ο απέναντί μου, είτε έχω μάθει από μικρό παιδί. Τι θα λέμε τώρα. Συνεχίσω τα αυτονόητα. Να το κάνω. Μα δεν θα πούμε τα αυτονόητα τώρα. Ο χαρτιρισμός είναι χαρτιρισμός. Θα τα πούμε και τα αυτονόητα. Ο σεβασμός ενός προσώπου δεν επιβάλλεται με εξώδικα και με αγωγές που μπορεί να έρθουν και με τιμές και υπολήψεις που αποτιμώνται με μηδενικά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τίποτα. Ή τον εκπέμπεις ή δεν τον εκπέμπεις. Είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Πιστεύει ο Μπογδάνος ότι θα μας στείλει εμάς το εξώδικο, θα φοβηθούμε, θα κοιοτέψουμε, θα αλλάξουμε και αυτό είναι και εν δυνάμει απειλή και εκβιασμός ότι προσέχετε πώς θα μου συμπεριφέρεστε και νομίζω ότι εμείς αυτό θα το κάνουμε γιατί προφανώς έτσι έχει μάθει. Δεν θα το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε και να καταδεικνύουμε αυτά που λέει τον ακροδεξιό του λόγο που είναι βαθύτατος και αισχρός, την πολιτική του συμπεριφορά, γιατί το να ρουφιανεύει είναι πολιτική συμπεριφορά, είναι θέμα σκληρής πολιτικής κριτικής. Και απορρέει από την προσωπική. Συγγνώμη λίγο, Αποστόλη, ναι. Δεν είναι κάτι που κάνει στην προσωπική του ζωή και δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας απασχολεί καν. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ότι είναι στοιχείο της πολιτικής ύπαρξης και δηλητηριάζει τον πολιτικό λόγο και την πολιτική σκηνή. Όταν κάποιος βγαίνει και λέει αυτός είναι, τον είδα. Και τον δείχνει με το χέρι. Και αυτό πρέπει εμείς να το επικροτήσουμε. Αυτό είναι δηλητήριο. Λοιπόν, με όλα αυτά και χωρίς να τον ξέρουμε καν, δεν ανακαλούμε τίποτα. Εγώ προσωπικώς, όσα έχω πει, γιατί πολλά από αυτά που σε αυτά που αναφέρετε τα έχω πει εγώ, δεν ανακαλώ ούτε ένα σίγμα. Ούτε μια τελεία. Τα πιστεύω να πάει στον Αρειοπάγο, να πάει στη Χάγη, να πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Όπου να πάει, έχω ένα σπίτι αστοπάρι, δεν με απασχολεί. Δεν ανακαλώ ούτε μια τελεία, ούτε ένα και. Νάτε. Αν του αρέσει, αν δεν του αρέσει, ας το πάρει όπως θέλει. Παιχνίδι κάνουμε, από εδώ και πέρα θα τον λέμε όπως τον λέμε. Όπως τον λέμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν κάνω πίσω σε τίποτα. Που βέβαια όλη αυτή η λογική απορρέει από όλη την πολιτική της κυβέρνησης. Δεν ξεκολλάει ο Μπογδάνος από την πολιτική και το χαφιεδισμό που εκπέμπει όλη αυτή η κυβέρνηση και προσπαθεί να περάσει. Και είναι ένα δηλητήριο άλλο θέμα όλο το Μητσοτακέικο αυτό που αφήνει, ας πούμε, τα χουντοκατάλοιπα, τα λαμόγια και οι ρουφιάνοι που έχει μαζέψει εκεί μέσα. Είναι όλοι ταιριαστοί τα μάμε εκεί μέσα ο ένας με τον άλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα άλλο θέμα ο Μητσοτάκης, ο οποίος εμφανίστηκε με πολυμετριοπάθεια στην προεκλογική περίοδο. Βέβαια είχε και έναν αντίπαλο που ό,τι και να έλεγε φαινόταν λίγο πιο σοβαρό απέναντι από τον Τσίπρα. Εμφανίστηκε πιο σοβαρός, μετρημένος, έλεγε μετά δεν παραλάβαμε καμένη γη, συνεχίζουμε από τους άλλους. Θέλω να πω, είχε ένα προφίλ, ήθελε να περάσει, πέρναγε ένα προφίλ και το εκτίμησε και ο κόσμος και αυτό ήθελε, λίγο πιο μετρημένο. Ποια είναι η άποψη του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κωνσταντίνου Βογδάνου, βουλευτής που είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα, για αυτή του τη συμπεριφορά? Για αυτή τη συμπεριφορά εννοείς, όχι μόνο προφανώς για το χαφιαδισμό και όλο αυτό, αλλά και για την απόπειρα λογοκρισία σε μια εκπομπή σατυρική. Απόπειρα λογοκρισία, εκβιασμού. Ναι. Γιατί κάνοντας εξώδικο σε μια εκπομπή, προειδοποιείς και όλους τους άλλους ότι για μένα θα μιλάτε προσεκτικά. Αυτό είναι εκβιασμός. Είναι χυδαίος εκβιασμός. Ενός ανθρώπου που δεν με ενδιαφέρει τι προβλήματα φέρει μέσα του, τι κόμπλεξ και τι επιβεβαιώσεις θέλει ανά πάσα στιγμή και πώς θέλει να τις παίρνει από τους άλλους αυτές τις επιβεβαιώσεις, με εκβιασμό δηλαδή και με επιβολή. Αλλιώς δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς στην περίπτωση. Αλλιώς δεν γίνεται, γιατί το βλέπει, ότι δεν έχει γίνει ποτέ στη ζωή του προφανώς και θέλει μόνο με επιβολή να γίνεται. Αυτό ούτε η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα το εξέπεμπε. Για τον Καραμαλή έχουμε πει τα άπειρα, για τον Σαμαρά που είναι σκληρός έχουμε πει τα άπειρα. Για τον Άδωνη, θα αναφέρω εγώ έναν άλλον, έχουμε πει τα άπειρα. Κανείς από αυτούς δεν είχε τολμήσει, δεν είχε σκεφτεί να πει να κάνει τίποτα. Και έρχεται ένας που το εγώ του ξεπερνάει όλους αυτούς που αναφέραμε πριν, πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, πρόσωπα της δημόσιας σφαίρας και θεωρεί ότι αυτός είναι πάνω από όλα αυτά και δεν πρέπει να λένε για αυτόν. Και θίχθηκε αμέσως αυτός. Πρέπει κάποιος να του πει ότι αυτή είναι η εικόνα. Στην κοινωνία. Ρουφιάνο τον λένε όλοι. Γιατί Ρουφιάνος είναι. Αφενός, αφετέρου, αυτό συμβαίνει με όλα τα πολιτικά πρόσωπα που εκτίθενται, όποιους απασχολούν το δημόσιο βίο, η πολιτική κριτική. Αλλά στη χώρα του Αριστοφάνη θα στείλουμε εξώδικο. Στη χώρα του Αριστοφάνη θα στείλουμε εξώδικο. Ποιον Αριστοφάνη, παιδί μου? Ξέρει τον Αριστοφάνη? Ότι ξέρει. Ξέρω τι ξέρει. Που διαβάζει Λίτη και λέει Παλαμάς. Με δουλεύεις τώρα, όντως, τη χώρα του Αριστοφάνη. Οπότε κάναμε την αποκατάσταση, αλλά είπαμε και τα δικά μας εμένουμε στις θέσεις μας. Ναι, εμένουμε, ότι εμένουμε έτσι κι αλλιώς. Θέσεις μας θα το ακούτε από την εκπομπή. Η Ελληνοφρένεια μετά από 20 χρόνια να ζητήσει συγγνώμη αν δεν έχει αισθανθεί ότι πραγματικά έχει αδικήσει άνθρωπο. Δεν αδικούμε ανθρώπους της πολιτικής ζωής. Μπορεί καμιά φορά να ξεφεύγουμε, ναι, αλλά να αδικήσουμε συστηματικά κάποιον και να πούμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Καλά, ούτε το αν να ξεφεύγουμε. Αν το κάνουμε, θα ζητήσουμε εμείς πρώτη συγγνώμη, γιατί δεν μας πάει μέσα μας. Ναι, αυτό βέβαια πάντα θα έχει να κάνει με αισθητικά κριτήρια. Γιατί το να ξεφεύγουμε έτσι κι αλλιώς σε μια εκπομπή πολιτική άτυρα, η υπερβολή είναι κομμάτι που χαρακτηρίζει μια τέτοια εκπομπή. Αυτό είναι σάτυρα και αυτό πρέπει να είναι για να καταδεικνύει. Αλλιώς πας στις άλλες εκπομπές, γεια σας κύριε Τάδε, καλώς ήρθατε, λέει το δικό του και φεύγει. Οπουδήποτε αυτό. Αλλού που πάει και τον γλύφουν και του λένε και του ξαφνικά ότι είναι σεβάσμιος και τέτοιο. Και σοβαρός, ναι. Ας πούμε, τάχα της. Οπότε δεν θα το κάνουμε αυτό. Προτιμούμε να ακυρωθούμε, να μην υπάρχουμε. Όχι, και δεν θα ανοίξουμε και αυτό το δρόμο σε κάθε τυχαίο και που νομίζει ότι μπορεί κάτι να κάνει. Γιατί ανοίγει ένας δρόμος σε περίπτωση που γίνει αυτό. Προφανώς, για πολλούς άλλους. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε εμείς αυτό το δρόμο. Την αγωγή με τα μηδενικά για να δούμε πώς εκτιμά ο ίδιος την τιμή και την υπόλοιψή του. Γιατί όλοι αυτοί έτσι εκτιμούν την τιμή και την υπόλοιψή τους. Με μηδενικά πίσω από ένα νούμερο. Περιμένουμε την αγωγή. Δεν σταματάμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε για αυτόν, για όλους, ό,τι λέγαμε. Θα σταματήσουμε μόνο αν βιολογικά πάψουμε να υπάρχουμε. Νομικά είμαστε καλυμμένοι. Εμείς κάναμε αποκατάσταση. Κάναμε. Την κάναμε τον καλύτερο, αγωγή. Τον Παλούρδο. Ποια αγωγή. Και αυτό και τις προηγούμενες μέρες. Κάθε μέρα λέμε ότι δεν είναι Ρουφιάνος. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν νομίζω έχει αρκετά ασχοληθήκαμε με το θέμα. Εδώ πώς. Είμαστε. Ναι. Θα πάμε τότε, αφού ασχοληθήκαμε αρκετά, να πάμε σε έναν άλλον αντιστοίχου γραφικότητας πολιτικό πρόσωπο, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Α. Ναι, ο οποίος μετριοπαθής κι αυτός, μετριοπαθής ναι. Και αυτού του χώρου. Από εδώ και από εκεί, απ' έξω λέει ότι και ένας πόλεμος δεν βαριέσαι, έτοιμοι είμαστε. Την απάντησή σας θέλω εάν εμφανιστούν τουρκικά σκάφη νότια της Κρήτης και αν ο Ερντογάν κλιμακώσει σε αυτό το σημείο. Θα ακουστεί ακραίο αυτό που θα πω, αλλά εγώ το εννοώ. Θα είναι η τελευταία προσπάθεια των Τούρκων να μπουν στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Εάν κάνουν το απενονοημένο, η άποψή μου ότι πρέπει να κλιμακώσει η Ελλάδα και να τελειώνει η ιστορία. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρει το μάθημα της Τουρκία. 3 Δεκεμβρίου, πριν μερικές μέρες, είχαμε τον Κουντουριώτη, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από 100 χρόνια. Το ίδιο λέγανε για τον Κουντουριώτη τον Άβραχο να μην κάνει πόλεμο με τον ναυτικό στόλο των Τούρκων. Το έκανε μόνο τον Άβραχο τον Κουντουριώτη. Δεν ξέρω κανένα. Πήγε, το έκανε, βήθησε τους Τούρκους και εξαφανίστηκε για 35 χρόνια. Κάποια στιγμή θα γίνει το επεισόδιο. Αν λοιπόν οι Τούρκοι το θέλουν, άποψή μου να βυθιστούν τα σκάφη τους. Να τελειώνει η ιστορία για να μπορούμε, επαναλαμβάνω, ακούγεται ακραίο πόλεμο δεν θέλει κανένας. Αλλά όταν μπαίνει σπίτι μου, με προκαλεί, έρχεσαι σπίτι μου χωρίς να με ρωτήσεις, μου δημιουργείς προβλήματα, Κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, ζωστείτε, ραφτείτε, πάμε να βυθίσουμε σκάφη. Τι να κάνουμε? Το επόμενο είναι να βγει σε κανάλι, σε αυτά τα δικά του, και να πει υπάρχει το τουρκοπον. Ναι. Κατά του Τούρκου, φάρμακο. Ή το πολεμοφόν. Κάτι. Πολεμοφόν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν αποκλείεται. Εξασφαλούς, είναι αυτό, οι πολεμοκάπηλοι πάντα υπήρχαν σε αυτή την χώρα, τέτοιου τύπου κόμματα, που εκ του ασφαλούς, για να κερδίσουν πόντους, στέλνουν νέα παιδιά να γίνουν κοιμάς και να γυρίσουν πίσω φέρετρα. Χωρίς να λογαριάζουν το τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτού του τύπου πολιτικός είναι αυτός ο έμπορας του τελοπών και του στομαχικών και του εντερικών, που βγαίνει και μιλάει και για εθνικά θέματα. Και πατριδοκάπλος, όχι μόνο πολεμοκάπλος. Προφανώς, όλοι αυτοί μπορεί, όλο αυτό πάει πακέτο. Πάει πακέτο, όλοι αυτοί πατρίδα και φίλοι πουλάνε έτσι κι αλλιώς. Τάχαρα ότι είμαστε μια ανώτερη φυλή που εμείς μπορούμε. Τους Τούρκους. Πώς είναι οι Τούρκοι, αν δεν κάνω λάθος? Δεν έχει να κάνει. Αν κοντά. Θα πας και στους Τούρκους. Ρε, θα τα βάλεις. Αλλά δεν έχει νόημα σε όλα αυτά που συμβαίνουν να γεμίζεις τον κόσμο με τέτοιου τύπου εικόνες και φοβίες. Μα άμα δεν γεμίσει με μίσος τον κόσμο, ο Βελόπουλος, ποιος θα τον. Και η Νέα Δημοκρατία. Και οι τακτικές που κάνει ο Ερντογάν για να. Υπάρχουν και σοβαροί στο δημόσιο λόγο αυτές τις μέρες που το λένε. Για να βάζει πολλά στο τραπέζι για να αποσύρει κάποια σε μια διαπραγμάτευση. Προφανώς αν σου πάρουν κομμάτι γης θα πολεμήσεις, είναι το σπίτι μας, είναι οι οικογένειές μας, είναι οι ζωές μας. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό να το συζητούμε τώρα. Δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν. Δημιουργεί μια φοβία και μια ητοπάθεια και ένα άλλο κλίμα και σε βγάζει από το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα να βλέπεις τι ακριβώς γίνεται, τους διεθνείς σχετισμούς, πώς το πάει, γιατί βάζει πολλά θέματα, είναι λίγο πολύπλοκο. Και δεν έχει νόημα ούτε με τσιτάτα, ναι, και κινήσεις εντυπωσιασμού έτσι κι αλλιώς. Στο χώρο αυτό είναι αρρωστημένα όλα αυτά. Είναι αρρωστημένα όλοι αυτοί έτσι κι αλλιώς. Αρρώστια στο δημόσιο λόγο. Λοιπόν, επειδή σε άλλη αρρώστια θα πάω τώρα. Σε πάω σε άλλη αρρώστια, γιατί αυτός ο χώρος έχει πολλές αρρώστιες. Η συγκεκριμένη αρρώστια ξεκίνησε από το Μαλί, που δεν έστρωνε κάποια εποχή στο κομμωτήριο πριν κάνει τις δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου. Και φτάνει σήμερα και αυτό στα τουρκοπολεμικά. Ο Ερντογάν ξέρουμε τι ακριβώς κάνει και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κάποιο, δεν νομίζω να δημιουργείται κάποιο θέμα φόβου στην Ελλάδα ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας είναι πολύ ισχυρές, η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή στη θάλασσα. Να μην ξεχνάμε πόσο καιρό έκανε να φτάσει στο Αφρίν ο στρατός της Τουρκίας, 500 μέτρα τη μέρα μπορούσε να διανύσει. Άλλο εντάξει, το. Ναι, όχι, δηλαδή τώρα μην αρχίσουμε τώρα. Ντρόνους, ναι, εντάξει. Και γι' αυτό που κάνανε στο Αφρίν να φτάσουν δύο χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός. Επειδή εμένα ο γιος μου έχει υπηρετήσει μια μονάδα βόρεια, που απ' έξω έλεγε ου πόση αλλά πού, δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός. Έχει υπηρετήσει ο γιος της. Έχει εμπειρία δηλαδή. Άρα ξέρει και η Βούλτεψη, δεν τα λέει έτσι. Έχει εμπειρία και μπορεί να κάνει ανάλυση. Τι είναι, καμιά άσχηρη, κανένα σούργελο? Μπορεί να δει το συμπέρασμα ότι ο στρατός της Τουρκίας είναι ψιλοάχρηστος, οπότε βούρνα να μπούμε εμείς, να πάρουμε την πόλη. Ναι, να τελειώνουμε. Γιατί είμαστε ισχυροί, όπως μου έχει πει ο γιος μου. Ναι. Άρα ξέρω, ας πούμε, οπότε. Λίγο είναι αυτό, έχεις εσύ τέτοια πληροφόρηση. Εμένα ο γιος μου δεν έχει πάει φαντάρος ακόμα. Μπράβο. Δεν ωραία, μπορώ να πω. Οπότε μην μιλάς. Ναι, όχι, δεν θα μιλήσω. Υπάρχει αυτή η πλευρά, έτσι. Υπάρχει και η αριστερή πλευρά της διανόησης αλίμονο και της αντίστοιχης γραφικότητας, που λέει τα πράγματα κάπως με το όνομά της. Ο Ερντογάν ήρθε εδώ και δεν περίμενε, νόμιζε ότι θα περάσει σαν τουρίστας. Ήρθε εδώ και τον περιποιήθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παυλόπουλος, και τον περιποιήθηκε και ο Τσίπρας. Στις συναντήσεις δημόσιες που δεν το περιμέναν αυτό και από τους δύο πολιτικούς ηγέτες μας, έτσι, είπαν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να τα αντέξει ο Ερντογάν. Το θυμόμαστε το ράπισμα Ερντογάν από Τσίπρα όλοι, έτσι. Θέλω να λες ποιος μιλάει. Είναι ο Μπαλαούρας. Είναι ο Μπαλαούρας, ο. Πώς το λέγεται την ατάκα? Φρουρά. Φρουρά. Όλοι θυμόμαστε, ναι, τι είχε περάσει εδώ ο Ερντογάν. Είχε χάσει 10 κιλά σε εκείνη την επίσκεψη. Καλέ το μουστάκι, έφυγε μισό από εδώ. Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, μετά με τον Τσίπρα, τον είχαν χτυπήσει αλίπητα. Ράπισμα. Αυτά πληρώνουμε. Γιατί δεν ξανάρθε, νομίζεις? Το θυμό του τον τότε πληρώνουμε τώρα ακόμη. Τι νομίζεις? Γιατί δεν ξαναήρθε, νομίζεις? Γι' αυτό το λόγο. Γιατί του κόψαμε την είσοδο, δεν έχει τέτοια. Αυτό. Καλά τα λέει ο Μπαλαούρος. Αυτά τα πιστεύει μάλλον ο Μπαλαούρος και νιώθηκε ευτυχής ότι ραπίσαμε τον Ερντογάν. Και τα πιστεύουν εκεί μέσα, μάλλον τα λένε στα συνέδρια και αυτά. Ναι. Ότι κοίτα τι είχε κάνει, τι μεγάλο συγκέντρωση. Είναι μια κατηγορία μόνος του, Ναι. Και ένα κόμμα μόνος του. Ναι. Ότι είναι, είναι. Έτσι κι αλλιώς. Πολύ σκέψη. Έχει πολλούς, έχει πολλούς τέτοιους εκεί μέσα, αλλά ο Μπαλαούρας είναι λίγο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν σηκώνει και πολλά ο Μπαλαούρας, γιατί δέχτηκε και μια κριτική τώρα για το άνοιγμα αυτό που έκανε στην κεντροαριστερά ο Τσίπρας. Τάχα αυτό το, όλο αυτό που είδαμε. Ναι, με. Με τους Πασόκους εκεί, τους Γκλέτσους. Και όλα αυτά. Ναι, ναι. Αλλά δεν σηκώνει και πολλά γιατί τον ενοχλεί αυτό. Τώρα πάτε και γονατίζετε εκτός από τον Σαμαρά, ο οποίος έχει μείνει σε απολυθωμένο, πώς το λένε, πολιτικό όν, απολυθωμένο, να λέει ότι διαλύσετε τη συμφωνία. Λες και βρισκόμαστε, ας πούμε, στην πόλη. Στα Σκόπια στην, τώρα, όχι, όχι, θα τα συζητήσουμε όχι, αργότερα. Ναι, να ολοκληρώσουμε τα ελευθερικά. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Ήρθατε για εξυπνάδες. Είναι εξυπνάδες. Έχετε τον κύριο Κλέτσο στο κόμμα σας, ο οποίος παραιτήθηκε από δήμαρχος για εναντίον της συμφωνίας. Τώρα είναι γελιότητες αυτές. Με συγχωρείτε. Να μας πείτε. Εσείς πραγματικά είσαστε. Είσαστε σαν γενίτσαροι. Εσείς οι νέοι του κοινά είστε πραγματικά. Πραγματικά βεβαίως. Έτσι είναι. Έτσι γουστάρουμε. Θα πάρουμε και πολλούς από εσάς. Τους καλύτερους, τους αριστερούς. Εντάξει. Είδες, γιατί άμα του γυρνάει το μάτι του αριστερού, δεν δέχεται πολλά. Έχει επιχείρημα. Έχει, ναι. Έτσι γουστάρουμε. Θα πάρουμε τους καλύτερους από εσάς, τους αριστερούς. Δηλαδή αυτούς που έχει πάρει τώρα είναι η Μαριλίζα, ο Ραγκούς, είναι η καλύτερη αριστερή. Ένα κομμάτι, ένα κομμάτι. Ο Σπίρτζης, όλοι αυτοί είναι, γουστάραν και τους πήραν, ναι. Ο Κουρουμπλής, ο... Κουρουμπλής είναι λίγο στην απέξω. Ο Μπίστης. Αλλά είναι θέμα, ένα κόμμα δηλαδή που πάει να φτιάξει κάτι μεγάλο υγιές στο κέντρο αριστερό, προοδευτικό χώρο και είναι και αριστερή όλοι αυτοί, λέει ότι θα πάρουμε όποιον γουστάρουμε. Και αναγνωρίζει καταρχάς... Η φιλοσοφία και η αισθητική του πράγματος. Αφενός, αφετέρου, έχει ακόμα μάλλον παρεξηγημένη την έννοια της αριστεράς μέσα του. Ο Μπαλαούρας και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Με αυτούς που παίρνουν. Γιατί μάλλον κάτι δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι αριστερός, τι είναι αριστερά και όλο αυτό. Το έχουν ακόμα μπερδεμένο. Δεν νοιάζει νομίζω. Αλλά το λένε. Α, ναι. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, από πού ξεκινάνε. Όποιος θέλει, ας περάσει, ας μπει. Από πού ξεκινάνε όλα αυτά. Τώρα τα λέει από το κεφάλι του Μπαλαούρας. Τι είναι, κανένας χτυπημένος. Από κάπου ξεκινάνε. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα που πρέπει να θέσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο Ερντογάν. Που καλώς το συναντά. Γιατί οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και στις πιο δύσκολες στιγμές. Εγώ δεν θα πω κακώς το συναντά, όπως μας έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης, στις δύσκολες στιγμές. Αλλά εμείς είχαμε στρατηγική. Εμείς είχαμε στρατηγική. Δεν θυμόμαστε? Ναι. Αν κάτι είχανε, τι ήταν λες? Στρατηγική. Ότι δεν είχανε. Κάθε μέρα εφαρμόζαν την ίδια στρατηγική, δεν αλλάζανε. Εσύ αν έλεγες ότι αφήνει μια εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, τι αυτό. Εικόνα μας έχει αφήσει? Του μελετημένου, σχεδιασμένου οράματος και υλοποίησης στρατηγικής. Άκου τη γνώμη έχει ο Τσίπρας. Εμείς διαχειριστήκαμε πιο δύσκολες καταστάσεις. Πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Η χώρα ήταν σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας. Βρεθήκαμε σε αδυναμία να πληρώσουμε συντάξεις και δεν ήμασταν μονοκομματική κυβέρνηση. Βρεθήκαμε να διαχειριζόμαστε προσφυγικές ροές των 5.000 την ημέρα. Με την Τουρκία επίσης σε μια όξυνση μετά το πραξικόπημα, αν θυμάστε, να προκαλεί. Και με άλλα συμβάντα δύσκολα στο Αιγαίο. Αλλά καταφέραμε και φέραμε εις πέρας αυτές τις δυσκολίες. Μπορεί λάθη να κάναμε, αλλά αυτή την εικόνα δεν τη δώσαμε ποτέ προς τα έξω. Αυτή την εικόνα της ασυντόνιστης, της ξεκούρδιστης μηχανής. Αυτή την εικόνα δεν τη δώσαμε ποτέ προς τα έξω. Είχες εσύ την αίσθηση ότι είναι μια συντόνιστη μηχανή ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, μα ήταν ό,τι πιο καλοκουρδισμένο υπήρχε. Αυτό. Δεν θυμάσαι, άψογη συμπεριφορά όλων. Συντονισμένοι όλοι, μια γροθιά. Έλεγαν τα ίδια όλοι, έκαναν τα ίδια. Και κάθε μέρα δεν άλλαζαν κάθε ώρα στρατηγική και τακτική. Ούτε κολοκούμπες, ούτε τίποτα. Ό,τι είχαν πει από την αρχή κάνανε οι άνθρωποι. Ήταν ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Απορώ γιατί δεν το λέει έτσι. Δεν το λέει γιατί είναι σεμνός. Είναι σεμνός κατά βάθος. Είναι σεμνός. Έχει αυτή την αριστερά, τη σεμνότητα της αριστεράς. Έχει αυτό. Αφετέρου βάζει και τα πράγματα στη θέση τους. Μην λέει ο καθένας ότι να είναι. Όχι, νομίζει κάποιος και λένε χαζομάες στα μίντια. Εντάξει τώρα, κάπου ήρεμα. Λοιπόν, είναι η Ελληνοφρένεια αυτό που ακούτε. Της Πέμπτης. Αλλά όχι. όχι σήμερα όπως, είναι. Σήμερα είναι Πέμπτη, όχι όπως την έχετε συνηθίσει ακριβώς. Θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ακούγοντας τον λαό που ηχογραφήσαμε χθες. Που σημαίνει ότι ακούμε ακροατές. Καπάκι διαφημίσεις. Σε αυτό το διάστημα όμως μπορείτε να με καλέσετε στο 211 10 80 880 για να συνομιλήσουμε και αμέσως μετά τις διαφημίσεις ζωντανά κοντά σας στο στούντιο των Παραπολιτικών.

Συγγνώμη, εντάξει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, τι είναι σήμερα. Παρακαλώ. Ναι. Τι είναι σήμερα, τι γιορτή έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε γιορτή. Είναι το Σάβα. Του Αγίου Σάβα. Σάβα, ναι. Τι έγινε, τι γίνεται κάθε χρόνο του Αγίου Σάβα. Τι γίνεται. Τι έχει προηγηθεί. Τι έχει προηγηθεί. Τη Αγία Βαρβάρα. Α, μπράβο, τη Αγία Βαρβάρα. Η Βαρβάρα, λοιπόν. Ακούστε. Η Βαρβάρα. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα. Ποιος είστε, παρακαλώ. Αντώνης, πέσε της. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Α, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάβα. Θα σου δώσω το Σάβα. Όχι, χθες αναγκαστικά ήμουν, είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε. Αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε. Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και ουσιάζομαι ότι... Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φων... Μισό λεπτό. Βαρβάρα, ότι μιλ... ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι, να... στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο... Τι είπες, στο διάλο να... Δεν ακούω. Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω, συγγνώμη. Το τιμπινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω ότι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Ας στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Οφείλαμε λοιπόν να ευχηθούμε και στη Βαρβάρα. Ναι. Για έναν που είχε πάρει να ζήσει μια Βαρβάρα στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky από λάθος. Κι όμως. Κι όμως έγινε όλο αυτό. Έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Ένας άριστος παρετήθηκε. Ναι, μπράβο, θέλω να το πούμε. Το είπα εγώ. Παρετήθηκε μόλις ένας άριστος, ο υφυπουργός. Ο πρώτος νεκρός της κυβέρνησης, ο κύριος Διαματάρης. Τι είναι υφυπουργός, κάτι δεν θυμάμαι, Αποδήμου Ελληνισμού, μπράβο, ναι. Και έγινε δεκτή η παρέτησή του. Κρίμα τώρα που ένας άριστος που είχε ένα θεματάκι με το βιογραφικό. Θα λέγαμε ότι είχε ένα θεματάκι με το βιογραφικό που δεν ήταν, ας πούμε, ακριβές. Είπε ότι έχω πάει, ας πούμε, στο Κολάμπια, στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν εννοούσε έχω πάει, έχω σπουδάσει και τέλειωσα. Έχω πάει. Και εγώ έχω πάει. Δεν έχεις πάει στο Πολυτεχνείο, ρε παιδί μου. Έχω πάει στο Πολυτεχνείο. Πάει και τέλειωσα το Πολυτεχνείο. Αν έχεις σπουδάσει. Δεν ερωτήθην. Άρα. Ένα βιογραφικό είναι, ένα άψυχο χαρτί. Έχω πάει. Μπορεί να πήγε. Και αν έχει παραθέσει και φωτογραφίες ότι ήταν εκεί. Έχει όμως νομίζω κανένα δυο αβλεψίες στο βιογραφικό. Έλα καημένε τώρα. Ένα ωραίο που είδα στο Twitter τώρα, διάβαζα πριν, λέει τώρα που παρετήθηκε από την κυβέρνηση θα τελειώσει και το γυμνάσιο, θα έχει χρόνο. Έχει χρόνο τώρα να κάνει τις σπουδές. Γιατί είχε βάλει ψεύτικα πτυχία στη σειρά. Ούτε γυμνάσιο είχε τελειώσει. Δεν ξέρω. Ούτε αυτό. Αν και έχει γράψει ότι το έχει τελειώσει, το πιστεύεις. Τώρα πια. Δεν αλλά δεν το πιστεύω. Ήταν άριστος και επειδή η κυβέρνηση έχει άριστους, μας κάνει εντύπωση αυτό. Ένας και ένας είναι όλοι αυτοί οι άριστοι, ε. Ναι, πραγματικά. Αυτό το απτυχίο ότι που λέω στην παράσταση είναι μάλλον λίγο ακριβές τελικά σε πολλούς. Από ό,τι φαίνεται. Ισχύει, ναι, δεν έχει. Ένας εκεί δεν έχει υπάρξει να είναι κανονικός. Η πρώτη απώλεια πάντως. Η πρώτη απώλεια. Ναι, συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους. Πάμε γερά. Λοιπόν, σχετικώς έχει τοποθετηθεί και ο υπουργός υπανάπτυξης Μπουμπούκος. Μια τελευταία κουβέντα για αυτό που σας είπε για το βιογραφικό του υπουργού σας. Που αν ήταν στο υπουργό ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε τώρα διάφορα απόψε. Σίγουρα θα λέγαμε. Για τον κύριο Διαμαντάρη. Ναι, για ποιον να λέω. Έγινε ένα παρεξήγηση το βιογραφικό του. Ωραίος είστε. Και συμβαίνουν παρεξηγήσεις τέτοιες. Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Το λέει και Μερκούρι. Έγινε παρεξήγηση και εξήγηση δεν δόθηκε. Πώς κάνουμε έτσι. Είναι δυνατόν να ασχοληθούμε με αυτά τώρα. Έγινε ένα λάθος. Σχετικώς με αντίστοιχο θέμα, άλλου άριστου, τοποθετήθηκε και η Ντόρα, η αδερφή του Κυριάκου. Λάθη έχουν γίνει. Υπάρχει κανένας που να μην κάνει λάθη τώρα. Συγκεκριμένα τι λάθη έχουν γίνει. Και το βιογραφικό και τα βιογραφικά και τα θέματα αριστείας και το. Και αστοχίες έχουν υπάρξει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και το θέμα της καρδίτσας ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα είναι. Πώς να σας πω, παρονυχίδες. Μα τι ασχολούμαστε με αυτές τις χαζομάρες τώρα. Ενώ πάνε όλα τόσο καλά στην κυβέρνηση και έχεις τώρα το θέμα της καρδίτσας με τον πρόεδρο που βάλουν και παρετήθηκε. Τον πατέρα. Το διωματάρι τώρα. Όλα αυτά χαλάνε την εικόνα μιας κυβέρνησης που καλπάζει. Αψεγάδιαστης θα λέγαμε και ας μην τραπούμε. Αψεγάδιαστης. Ναι. Και θα έλεγες το δούμε αυτό. Και ότι αυτή η κυβέρνηση θα έλεγες ότι προεκλογικά είχε πατήσει πάνω σε αυτό. Ότι εμείς είμαστε οι άριστοι και ήταν οι άσχητοι οι προηγούμενοι, οι καρανίκες και όλοι αυτοί. Και θα έλεγες ότι το έχει πατήσει και άρα έχει και σημασία για αυτούς.

Και το οποίο έχει και ένα κίνδυνο. Και αυτό θέλω να το πω. Μιας υπεραισιοδοξίας. Δηλαδή, η οποία μπορεί να προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η οποία έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Και, ώστε τα αποτελέσματα ο κόσμος τα περιμένει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Αλλά το βέβαιο είναι ότι η σταδιακή αυτή προσέγγιση την οποία έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήδη αποδίδει. Καλέ μόνο. Όχι μόνο πάμε ψωνίζουμε, υπάρχει και κίνδυνος υπεραισιοδοξίας εδώ επισημαίνει τώρα. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ είδα έναν να σκουπίζει τη μύτη του με 50 ευρώ που ήταν άρρωστος. Ναι, θα γυρίσουμε στα παλιά, θα τα ανάβουμε να ανάψουμε τα πούρα. Τα αλλά πετάνε. Δεν καπνίζουμε, ευτυχώς. Τα πετάνε. Δεν έχει σημασία, δεν πρέπει να καπνίζει για να ανάψει πούρο. Δεν έχει να. Άμα έχει υπεραισιοδοξία, θα ανάψει πούρο. Το ανάβει έτσι. Επειδή δεν θα καπνίσει. Αν είχε κεριά τώρα τα Χριστούγεννα, θα ανάβουμε 50 ευρώ. Έτσι, όρθια. Δίπλα το τζάκι, α πούμε, να κάνει θαλπορή. Ναι, μπράβο. Γιατί... πάνε όλα τόσο καλά. Γιατί ξύλα για τζάκι δεν θα έχουμε. Αλλά για το πούρο, ρε παιδί μου, λόγω υπεραισιοδοξίας θα το έχεις το πούρο σου. Θα το έχεις το 50 ευρώ στο περισσευάμενο να το ανάψεις. Η σειρά περνάει τώρα. Πολύ καλά, γιατί αφού έχει τα εγγόνια να μην πάει να ψωνίσει, μωρέ. Γιατί εντάξει. Πρόβλημα είναι αυτό από τώρα, 4 του μήνα, χθες την έκανε τη δήλωση. Δεν είναι λίγο. Μήνα, να σκέφτεσαι τι θα πάρει τα Χριστούγεννα. Μα σκέψου τώρα και αυτό. Τι ήθελες, ένα μητσοτακέικο μίζερο. Όχι, έτσι το θέλω. Έχεις φανταστεί ένα μητσοτακέικο έτσι. Όχι, μα δεν ήταν ποτέ, γιατί δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Μια χώρα ολόκληρη δουλεύει για αυτούς, γιατί να είναι έτσι. Κόντρα σε αυτό πάντα υπάρχει και ένα αντικαπιταλιστικό μήνυμα που περνάνε οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πατάξει το σύστημα, το έχουν πατήσει κάτω για να φέρουν το, να περάσουμε σε ένα σοσιαλισμό και προοδευτικά στον κομμουνισμό. Και εδώ ακούμε την κυρία Πέρκα. Σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, εγώ δύο κουβέντες μόνο θα πω. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ενοχλήσει ποτέ το σύστημα με κανένα ριζοσπαστισμό, μόνο του κάνει πορείες, μόνο του συνδιαλέγεται. Πολλές φορές του ζηλεύω γιατί με την ίδια τοποθέτηση τοποθετούνται σε όλα τα θέματα. Φταίει ο υπεριαλισμός, φταίει ο καπιταλισμός, φταίει. Και μέχρι τότε δεν πρέπει να ζήσουμε μέχρι να ρημάσουν οι συνθήκες και να πάμε σε ένα άλλο σύστημα όπως ο καθένας το έχει στο μυαλό του. Φταίει ο υπεριαλισμός και ο καπιταλισμός. Συμφωνώ. Και λοιπόν. Μόνο που τον υπηρετείτε αυτό άψογα. Αυτό κύριε Σιδικάκη, εγώ σας λέω ότι εσείς με την πολιτική σας δεν ενοχλείτε καθόλου τον καπιταλισμό και το σύστημα. Και θα σας φέρω και ένα παράδειγμα. Ξέρετε πως βεβαίως και το ανατρέψαμε και την πληρώσαμε και το ανατρέψαμε και την πληρώσαμε. Φταίει ο υπηρεαλισμός και ο καπιταλισμός. Συμφωνώ. Και... θα κατσαμασκάσουμε κιόλας. Συγγνώμη, έχει είδηση μέσα εδώ. Ανέτρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΠΕΡΚΑ τον καπιταλισμό. Ναι, καλά, δεν το πήρες χαμπάρι 4 χρόνια. Όχι. Α, πότε καλά, έγινε που είσαι. Αυτό. Πόσο καιρό είσαι άρρωστος. Καλά, το καλύτερο δεν μας είπανε. Αν μας το λέγανε, μπορούμε να τους ψηφίζαμε. Μα έχει πρέπει να μας το πούνε. Δηλαδή, τι ζούμε, τι σύστημα έχουμε τώρα. Κοσμοϊστορικό, παιδί μου, με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ξαναγυρίσαμε. Αυτοί νόμιζαν ότι ανατρέπουν τον καπιταλισμό με αυτά που κάνουν. Ναι. Αυτοί νομίζουν την αριστερή. Ναι, βέβαια, νόμιζαν. Όχι, και ωραία. Και αν ανετράπει ο καπιταλισμός, η Μέρκελ που τους έλεγε μπράβο, ο Ντάισεμπλουμ που έλεγε μπράβο. Η Λαγκάρντ από το Δουνουτού που έλεγε μπράβο, τι είναι και αυτοί οι κομμουνιστές. Α, δεν καταλαβαίνεις το δούριο ύπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι τους ναι, έχει κάνει. Δεν ξέρω, αλλά είναι όλοι που τους δίναν συγχαρητήρια και τα κατάφερε και χίλια μπράβο. Δεν είπε θα αλλάξω την Ευρώπη, να τα. Ναι, όχι, εδώ ανατρέπει τον καπιταλισμό. Ναι, εντάξει, όλο τον κόσμο. Τι έχει φέρει, τι σύστημα έχει φέρει όμως. Δεν ενημερωθήκαμε, ναι, αντιστοίχως δεν ενημερωθήκαμε, μάθαμε τι ανέτρεψε όμως. Ευτυχισμένη και η ΠΕΡΚΑ. Εγώ αυτό έχω πολύ να πω. Ευτυχισμένη. Πολύ ευτυχισμένη. Λοιπόν, κάπως αυτό έτσι, είναι το ζητούμενο. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για σήμερα. Σαν σήμερα όμως, θα κλείσουμε ένα τραγούδι. Σαν σήμερα ήρθε ο νόμος της ποταπαγόρευσης. Α, ναι, το 33. Το 33 από το Ρούσβελτ. Ο οποίος είχε επιβληθεί το 20. Είχε επιβληθεί το 20 πριν από 100 χρόνια. Οπότε πλησιάζουμε στο πλήρωμα του χρόνου και ήδη έχουν αρχίσει διάφορες απαγορεύσεις και προς τα εκεί οδεύουμε μάλλον πάλι. Και επειδή ήταν και λάτρης του Μαρτίνι, ο Ρούσβελτ δεν τον μπορούσε. Οπότε ένα χρόνο μετά την εκλογή του έριξε αυτόν τον νόμο της ποταπαγόρευσης. Οπότε θα κλείσουμε ένα σχετικό τραγουδάκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους και γεια σας. Swing, swing, swing. Everybody start the swing. Light it up. Whoa, whoa, whoa. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start the swing. Light it up. Whoa, whoa, whoa. Now you're singing with a swing. When that music goes around, everybody goes to town. But here's there's something you should know. Whoa, baby, whoa, whoa, whoa. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. La-di-da, whoa, whoa. Now you're singing with a swing. Ba-da-ba-dum-da-ru-du-du. Ba-da-ba-dum-da-ru-du-du. La-di-da, whoa, now you're singing with the swing. La-di-da.